بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulikuwa tumeanza katika darasa yetu ya juma lililopita القاعدة الرابعة في ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أكزومزيا في جوانيو في واتو كتك مسألة يا ظاهر النصوص في جوانيو في تاتو. Kigawanyo cha kwanza ni cha ahlu sunnati wal jamaa, man ja'ala adh-dhahir al-mutabadir minha ma'nan haqqan yaliqu billahi azza wa jalla wa abqa dalalataha ala dhalika. Ni wale ambao ile dhahir ya nusus ambao moja kwa moja inakuja kwa yule anayesoma wamefanya maana yake ni haki inaulingana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaibakisha vile ilivyo. Kisha akataja kigawanyo cha pili ambao ni almushabbiha au almumathila, wale ambao wamemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala waliyadhu billah katika sifa zake na viumbe wake. Na kataja ubatil wa madhhab ya watu hawa. Kisha akataja madhhab ya ahlu ta'til ambao hawa wamekanusha, wale wamethibitisha wakafananisha, hawa wakakanusha kwa ujumla. Kisha akaanza kutaja kuwa madhhab yao ni batil min wujuh. Katika zile aujuh tukafika katika alwajhu sadis. Kumbuka vizuri, tulifika katika alwajhu sadis. Qala rahimahullahu ta'ala alwajhu sadis fi ibtali madhhab ahli at-ta'til. Alwajhu sadis katika njia ambazo zenye kubatilisha madhhab ahli at-ta'til, أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. مذهب يا أهل التعطيل يلزميانا لوازم أمبازو نزا باطل نسيكو زوتة إلي لازم إكيواني باطل كلي أمبازو نملزوم ambao ni itikadi yao wanaoitakidi ya ta'til itakuwa pia nini ni batil. Famin hadhihi lawazim, hapa tatupa mfano ili tuyafahamu haya maneno aliyoyataja hapa. Awalan, anna ahla at-ta'til lam yasrifu nusus as-sifat an zahiriha illa haythu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbih Allah 'azza wa jalla bi khalqihi. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وكتزام في زوري مذهب يا أهل التعطيل وتكوتكوا منزو لبيسوما الرحمن على العرش استوى ومفان وليسوما هي آية. Baada ya kuisoma hii aya wakaweka lawazim ambazo ni za viumbe, kama kwa mfano tukichukulia hii sifa ya al-istiwa ar-rahmanu ala al-arsh istawa. Tukija kwa kiumbe, kwa mfano tukisema kuwa binadamu amepanda juu ya jahazi na akalingana juu ya jahazi, lile jahazi likiondolewa atafanya nini? Naam, atazama, sio? Kwa hivyo katika lawazim ambazo zimefungamana na mtu kuwa juu ya jahazi ni kuwa likiondolewa atazama. Kwa hivyo yeye ni mhitaji wa nini? Wa lile jahazi, alihitaji ili avuke ile bahari. Mnafahamu? Wao wakasema hivyo hivyo, tukisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, italazimu kuwa Allah yuihitaji ile arshi. Bi maana ikiondolewa itakuwa yeye ni mhitaji ile arshi. Kwa hivyo tufanye nini hapa? Basi hapa tukatae sisi. Mnafahamu? Sasa tangu na mwanzo washafanya nini? Washamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na nani? Na viumbe. Mmenielewa? Walivyofananisha ndio ikawa sababu yao kufanya nini? Ya kukanusha. Naba Sheikh Al-Uthaymeen anasema anna ahla at-ta'til lam yasrifu nusus as-sifati an dhahiriha illa haythu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbih Allah ta'ala bi khalqihi wa tashbih Allah ta'ala bi khalqihi kufrun li'annahu takdhibun liqawli ta'ala laysa kamithli shay'un. Kwa hivyo mwanzo wao wameweka lawazim batila, walivyoziweka zile lawazim batila ndio wakakanusha ile sifa. Na sote twajua kuwa kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi lawazim na viumbe wake, moja kwa moja hicho ni kitendo cha kufuru. Kwa sababu utamfananisha vipi Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake? Na ni kukadhibisha kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un. Kwa hivyo tukisema kuwa binadamu amestawi au amelingana juu ya jahazi, kwa mfano yeye ni mhitaji wa ile jahazi kwa sababu binadamu ana nini? Ana upungufu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake, tusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akinasibishiwa kuwa yupo juu ya arshi yake, yeye si mhitaji, hahitaji nini? Hahitaji arshi kwa sababu ni ukamilifu alionao, hahitaji arshi subhanahu wa ta'ala. Hata tukanusha sifa kama hii, umeelewa? Na nafikiri kwa hivyo tumeona njia gani wametumia ahlu ta'til katika kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuwa mwanzo wamefananisha, walivyofananisha ndio wakakataa. Tuchukulie mfano sifa ya yad. Allah subhanahu wa ta'ala sema mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wao walivyoisoma hii aya wakasema mkono hatujui isipokuwa huu tulionao sisi. Mfahamu? Kwa hivyo tukithibitisha mkono itakuwa tumemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na nani? Na viumbe wake. Kwa hivyo tufanyeje? Tukanushe, tukatae hii sifa. Kwa hivyo kabla ya kukataa ile sifa, mwanzo walifanya nini? Walifananisha, kisha ndio wakaikataa. Ndio maana maneno Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يوتي من يكون فنانيشا الله سبحانه وتعالى نفي بواك أتكفوره. Na yoyote anayekanusha sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu nazo nafsi yake pia atakufuru. Na katika Allah subhanahu wa ta'ala kujisifu nafsi yake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na zile sifa zilizotaja, hamuna ndani yake kufananisha, hamuna ndani yake kufananisha. Wa min al-ma'lum أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. تزام أهل التعطيل ولبيسوما هي قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم وكي تقولي قرآن na sunna, dhahiri yake ni tashbihi, ni kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Na Sheikh Al-Uthaymeen asema katika batil ambao ni kubwa kabisa, abtal al-batil, ni kule mtu kufanya dhahiri ya maneno ya Allah na dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni tashbih na ni kufru, au muhiman lidhalika, yampelekea mtu katika kuona tashbih. Kwa hivyo hii itikadi ni ya batil, na hii ni njia ya kwanza ya kuonyesha ubatili wake kuwa lawazim au lazim, kama hii huwafuata wao, kuwa hawakuikanusha ile sifa ila baada ya wao kufanya nini, kufananisha, kisha ndio wakaikanusha. Thaniyan, anna kitab Allah ta'ala alladhi anzalahu tibyanan likulli shay'in wa hudan linnas wa shifaan lima fi as-suduri wa nuran mubinan وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. نسأل هؤلاء عقيدتكم هذه هل هي مبنية على القرآن والسنة؟ هبوا وليز أهل التعطيل اتكادينو مليونو نيني يو يسيفز الله سبحانه وتعالى جي إمجنجيوانا دليلي زا قرآن والسنة بلا شك لا اتكادياو هيكفنانا اتكادي يمتوم صلى الله عليه وسلم wala masahaba wake wala wale wema waliotangulia. Tizama hapa, Sheikh Al-Uthaymeen asema kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kimeteremshwa kubainisha kila kitu na ni uongofu kwa watu, tena ni ponyo la nyoyo za watu na ni nuru iliyo wazi na ni Furqan inaupambanua baina haki na batil, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake asibainishe jambo ambalo ndio wajibu zaidi, ambalo ni jambo la itikadi, asibainishe katika majina yake na sifa zake, awaregeshe nyinyi katika akili zenu mutakacho nyinyi mtamthibitishia Allah katika sifa, msichokitaka mtakikanusha. Hiyo ingia kilini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala abainisha kila kitu katika kitabu chake isipokuwa sifa zake na majina yake asiyabainishe, awatie nyinyi wanadamu sasa mufikiria Allah hii tukupa hiyo sifa hii hii tukatazi hii, tukikaa tukiangalia akili yetu yasema hii sawa, hii tukikaa yaingia kilini. Ndio Sheikh Al-Uthaymeen asema nini, wa hadha dhahirul butlan, batili yake iko wazi. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha hiki kitabu ambacho chabainisha kila kitu na kuweka wazi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala awaachie nyinyi katika akili zenu muamue katika jambo ambalo ndio muhimu zaidi katika kitabu chake, ambao ni itikadi katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake? Hili ni jambo haliwezekani. Kwa hivyo hii ni lazim ya pili ambao ni ya batil, kuonyesha kuwa kauli yao hawa watu ni ya nini, ni ya batil. Thalithan, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ahu ar-rashidin wa ashabahu wa salaf al-ummati wa immataha kanu qasirina aw muqassirina fi ma'rifati wa tabyin ma yajibu Allah ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifat aw yamtani'u alayhi aw yajuzu إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وإمتها قاصرين لجهل بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. قولي أصحاب التعطيل يكوكنوش صفة الله سبحانه وتعالى ya lazimu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu waliokuja baada yake na masahaba wake na salaful umma na aima katika hii dini wa ilmu, kanu qasirin. Qasirin yani walikuwa na upungufu katika nini? Katika fahamu. Wakaliwacha ili jambo kwa kuwa hawaliwezi, hawalijui. Au muqassirin. Na muqassir ni yule ambaye amefanya upungufu na ajizi kwa kukusudia kutobainisha. Yule wa kwanza hawezi, wa pili yuwaweza lakini amewacha, amefanya taksir katika kujua na kubainisha yale ambayo ni wajibu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa na yale ambayo haijuzu kumnasibishia. إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. هكون هات حرف موجة كتك يالي أنبونا ويداي أهل التعطيل يلي يبكليه وكتوكم تومي صلى الله عليه وسلم ولما صحابة ها إما ولكونا وبنغوف كتك فهام أو ولفهام لكن هوا كبينيشا وكونا وبنغوف كتك نين كتك كبينيشا moja katika haya mawili. Ndio hapa Sheikh Al-Uthaymeen anasema wa hina idhin imma an yakuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'u ar-rashidun wa salaful umma imatwa qasirin li jahlin bidhalika wa 'ajzin 'an ma'rifatihi. Imma awe mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake na salaful umma na maimamu wana upungufu kwa sababu wajinga hawakujua haya mambo, waliyojua ni hao waliokuja baada yao. Au muqassirina li'adami bayanihim lil umma, au walikuwa na upungufu kwa kuwa hili jambo hawakulibainisha kwa umma. Wa kila al-amraini batil, na yote mawili haya ni batil. Haiwezekani kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake hawakufahamu wakafahamu hawa, na haiwezekani kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walifahamu kisha wakafanya nini? Upungufu wakaficha ilmu. Haiwezekani. Na hii ni lazim ambayo iko wazi kuonyesha ubatil wa madhhab ya nani? Ahlu ta'til. Rabi'an, anna kalam Allahi wa rasulihi laysa marji'an linnas fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim. Lazim ya qawli yao ya ashabu ta'til ni kuwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sio marejeleo ya watu katika itikadi zao juu ya mola wao. Yaani wasirejelee katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi sharai' bal huwa zubdatu ar-risalat. Sema أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدون في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به وجوكواو علمه من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالة. زبدة رسالة كلا متومة لكجنايو ني عقيدة نكم جوا الله سبحانه وتعالى. ذي بليو أهل التعطيل وتكوين نكفانيك وقرآن نسنة نكما سيو مرجليو يا واتو. Ni vitu viwili ambao watu hawarejelei kwake wakati wa itikadi. Wewe tizama, ukisoma vitabu vya hao wa ilmu al-kalam utakuta hakutajwi qala Allahu wa qala rasulu, isipokuwa wakitaka kuirudi Qur'an na Sunna, sio eti waitumia Qur'an na Sunna kama dalili. Atataja turahat na khuzabalat na akili zake za kutoka mapipani mambo mingi, kisha atakwambia fa in qila laka Allahu qala ar-rahmanu ala al-arsh istawa faqul lahum. Yani inletwa ile aya kusikuthibitisha, imewekwa aya kuikanusha. Mwanifahamu si nazungumza nini? Kisha atazungumza fa in qila laka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yanzilu rabbuna faqul lahum la. Sasa haya maneno yote nyimu yatoa wapi? Si katika Qur'an wala Sunna. Bimaana sisi tusirudi kwenye Qur'an na Sunna katika itikadi yetu. Turudi katika akili zenu. Wanifahamu sio nazungumza nini? Ndio lazima ya maneno yao hao na itikadi yao chafu. Ni kuwa katika itikadi usiregee kwenye Qur'an na Sunna, regea kwao. Wao ndio wanaoamua kuwa hii sifa Allah yastahili kusifiwa nao, hii hastahili kusifiwa nao. Akili zao zinavyotuma. Tayyib. Wa innamal marji' tilka al-uqul al-muttariba al-mutanaqida. Akili zao zile ambazo zagongana kila siku. Na hawa watu yukthiruna tanakul, siku moja na itikadi hii, siku nyingine na itikadi ile. Ndio mmoja katika salaf akaeleza kuhusu ammi mmoja alikwenda kuona wanavyuoni wawili wa ilmu al-kalam. Alipoingia wakamuuliza, wewe itikadi yako nini katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema, itikadi yangu kama muislamu yote, tunasoma na itakidi vile vile ninavyoiona. Alafu wasikia moyo wako baridi, asema moyo wangu baridi kabisa, sina dhiki. Asema wallahi tukuonea wivu, sisi tuko kwenye dhiki kweli kweli, hata tujui tufanye nini. Leo tuthibitisha hiki, kesho tukataa kile, kesho kuto tufanya hivi. Hivi ndivyo wanavyoishi. Yukthiruna tanakul. Leo watoka huku, kesho watoka kule. Alafu wao kwa wao wagongana, kwa sababu ni akili. Akili za watu ziko tofauti. Wama khalafaha fasabiluhu takdhib in wajadu ila dhalika sabila au tahrif alladhi yusammunahu ta'wilan in lam yatamakkanu min takdhibihi. Hii ndio kaida wanaoifuata watu wa ilmu al-kalam, kuwa chochote kinachokhalifu akili zao, fasabiluhu takdhib in wajadu ila dhalika sabila, wakipata njia ya kukadhibisha watakadhibisha. Kama kwa mfano wakatoa kuwa khabar al-ahad la yu'khadhu fi al-i'tiqad, khabar al-ahad haichukuliwi katika i'tiqad. Hii kaida wanaoifuata wao watu wa ilmu al-kalam, kuwa hadithi ya ahad haikubaliwi katika i'tiqad, ni mwanzo kabisa kutaka kurudisha hadithi zinazozungumzia i'tiqadi kama hii, kutaka kuzikadhibisha. Ikiwa hawawezi kuzikadhibisha, kama kwa mfano aya za Qur'an, aya za Qur'an utasema dhaif ama ikubaliwi, hawawezi, sio? Sasa hapo waenda kwenye nini? At-tahrif. Tupondoe maana, tubadilishe maana. Ikiwa tuweza kusema hii haikubaliwi, hii tuikataa, basi tusemeni tuikataa. Haswa ikija ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii dhaif. Hii maudhu'. Hata kama imethubutu, wataikataa. Ndio wale wa hadithi ya aina Allah, mwisho akasema huyu jari alikuwa mwenda wazimu. Yule jari ya yule kijakazi aliulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, qalat fi samaa, wakasema yule kijakazi alikuwa na wazimu. Ili mradi wafanye nini? Wairudisha ile hadithi, waikatae. Na ikiwa imekuja katika Qur'an, hakuna budi isipokuwa lazima waikubali, basi watabadilisha maana, tafanya tahrif. Na hii ni kaida marisiya, kama wanavyoita ya Bishr al-Marisi, ambaye ndio katika wakubwa wao ahlul i'tizal. Akawaambia watu wake, ikija katika hadithi ma khalafa huquluna nukadhibu, at-takdhib, tunaenda kwenye takdhib. Ikiwa tuwezi kufanya takdhib, tahrif, tubadilisha na kupondoa maana yake. Moja katika mawili, imma tukadhibishe, imma tupondoe maana yake. Na hii inaonyesha wazi ubatil wa madhhab waliofuata hawa watu. Khamisa, annahu yalzamu minhu jawazu nafi ma athbathahu Allah wa rasuluhu, fayuqalu fi qawlihi ta'ala wa jaa rabbuka innahu la yaji hamkum. Yalzimu qawli ahli at-ta'til hamkum, kukanusha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamekithibitisha, Kwa mfano, akaja hapa kwa sifa ya al-maji, mazkum. Wajaa rabbuk. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wajaa rabbuk. Wawa kaikata hii sifa. Ni kama wasema nini? Innahu la yaji. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wajaa rabbuka. Wawa sema, la. Allah subhanahu wa ta'ala haji. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وككنوشا نكام وسمانين إنه لا ينزل هشوك وبنغنانين يا أبا نعم وبنغنوازي وازي ننصوز قرآن نسنة طيب لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم كواو كويجميز المجيء صفة يكوجة مجيء والنزول صفة يكشوك كو الله سبحانه وتعالى نمجاز وسيما وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه نعلامة يا مجاز أمبو إكواز كوالي ونكو خبالي مجاز ni kuwa yajuzu kukanusha. Kwa mfano, katika majazi, Qur'an na sunna haina majazi. Katika lugha mkizungumza uko nje tumieni majazi shauri zenu, lakini Qur'an na sunna haina majazi. Ukasema, nimemuona simba akhutubu juu ya mimbar. Hapa kuna nafasi ya kusema kuwa ile anayekhutubu sio nani? Sio simba, si ndio? Sababu sio majazi. Kwa hivyo kuna nafasi ya kukataa. Na wao walivyoingiza majazi katika Qur'an, kuna nafasi ya wao kufanya nini? Kukataa zile sifa Allah subhanahu wa ta'ala alizojinasibisha nazo nafsi yake. Umeelewa? Namna hiyo. Wanafyu ma athbathahu Allah wa rasuluhu min abtal al-batil. Na bila shaka kukanusha alichokithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni batil. Wala yumkinu linfikaka anhu bita'wilihi ila amrihi. لأنه ليس في السياق ما يدل عليه ولا هوزي كجنسوا هapa eti ukatafsiri wajaa rabbuk wajaa amru rabbik vipi yani ikiwa utakusema amru yasema ata amrullah fala tastaajilu imetajwa amru lakini hapa sema wajaa rabbuk ilikuwa yaweza kusema wajaa amru rabbika sema wajaa rabbuk. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala azungumze katika kitabu chake kile ambacho kuna baadhi ya watu watazungumza wahitaje kuwa ni kufuru? Mnafahamzi? Kuna faida gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala awaletee waja wake maneno ambayo wakiyaitakidi dhahiri yake watakuwa makafiri? Na Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Mnaelewa nazungumza nini? Naam. Kwa hivyo haiko katika siyak ya kusema kuwa pale kuna mahdhuf amru. Thumma inna min ahli ta'til man tarrada qa'idatahu fi jami'i sifat au ta'adda ila al-asma'i aydan. Man tarrada bitashdidi al-ittirad bitashdidi ta' wa kasriha umum al-hukm li jami'i al-juz'iyyat. ثم من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات بمعنى عطل جميع الصفات صفة زوت أميزكانوشا كمانان معتزلة أو تعدى إلى الأسماء أيضا وهم الجهمية وغيرهم كما سبق جهمية ومكانوشا نمجينها سواء صفته من فامزي ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض نكون ونجين أمبو ومقنغان وكثبتيش بآذي صفة بسنا نجين كالأشعرية والماترودية. الماترودية أتباع أبي منصور محمد ابن محمد ابن محمود الماتريدي وكان سبشوكواكه يبانو اتكاده ambayo wamethibitisha baadhi ya sifa pasi na nyingine ashaira na matridia athbatu ma athbatuhu bihujjati anna al-aql yadullu alayhi wamekithibitisha kile walichokithibitisha kwa hoja ya kuwa akili ya kubali. Meona? Akili zao zilivyokubali wakathibitisha. Wanafau manafauhu bihujjati anna al-aqla yunfihi au la yadulla alayhi. Na kile walichokanusha wamekikanusha kwa kusema kuwa akili ya kataa. Akili haitupeleki huko. Tayyib, fanaqulu lahum. Sisi tuwaambia nafyukum lima nafaitumuhu bihujjati anna al-aqla la yadullu alayhi yumkinu ithbatuhu bittariqi al-aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bid-dalil as-sam'i. Sheikh al-Uthaymeen asema kule kukanusha kwenu kile mlichokanusha kwa hoja ya kuwa akili haikubali, dalili ya akili haikubali, yawezekana kukithibitisha kwa njia ya akili ile ile mlioitumia katika kuthibitisha kile mlichokithibitisha. Kama vile vile pia hiki mnachokikanusha kimethubutu kwa dalili. Mithalu dhalika, hebu tuchukue huu mfano ili tuone ubatili wa madhehebu ya hawa. Anahum athbatu sifat al-irada, wamethibitisha sifa ya irada kuwa Allah ana matakwa, akitaka jambo hulifanya. Wanafau sifat al-rahma, lakini wakakanusha sifa ya rahma. Ndiyo pale ukaona alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim, mwenye kuneamesha neema kubwa kubwa duniani, ile mwingine hawa mamwehu kubwa kubwa duniani na ndogo ndogo akhera. Hii ati ni tafsiri ya Qur'ani, tarjama. Neema kubwa kubwa duniani na ndogo ndogo akhera. Subhanallah. Na wengine wakatafsiri kuwa mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Mashaallah. Ndio siku moja mtu aliniuliza swali, neema kubwa kubwa kama zipi na ndogo ndogo nzipi? Mimi naona neema zote za Allah ni kubwa na neema, alhamdulillah. Allahu a'lam. Almuhim, hii ni katika hali ya kukanusha sifa ya nini? Ya rahma. Tayyib. Kwa hivyo wamethibitisha sifa ya irada wakakanusha sifa nini? Ya rahma. Athbatu sifati al-irada lidalalati as-sam'i wal-'aqli 'alayha. Wamethibitisha sifa ya irada ya matakwa kwa kuwa kuna dalili ya sam' ambayo ni Qur'an na Sunna na akili. Amma as-sam' fa min qawli ta'ala walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Allahu tenda kile anachokitaka. Hii aya thibitisha nini? Al-irada. Yaf'alu ma yurid. Wa amma al-aql qalu fa inna ikhtilafa al-makhluqat wa takhsis ba'dihha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasfin dalilun 'ala al-iradati. Asema hebu tizameni hivi viumbe. Viumbe hivi makhluqat. Huyu ni mbuzi, huyu ni ng'ombe, huyu ni ngamia, huyu ni binadamu. Wengine wakahusishwa na dhati tofauti na wengine, wengine sifa zao zikawa tofauti na sifa za wengine. Bimaana Allah ametaka huyu awe na shakli hii, akataka na huyu awe na shakli hii, akataka na yule awe na sifa ile, akataka na yule awe na dhati ile, sio? Wasema hii sasa nikuthibitisha irada kwa Allah yuwataka jambo na likawa katika akili na ile aya waliyosoma katika dalili. Kwa hivyo wakakubali kwa Allah ana nini? Matakwa. Sawa, wakathibitisha hiyo sifa. Wanafau rahma, kisha wakakanusha sifa ya rahma. Kwa nini? Qalu li annaha tastalzimu lina rahim. Rahma ya lazimu yule anayemhurumia au anayemonia rahma mwenzake awe ni mpole, anamlaini yani. Wariqatahu lilmarhum, awe atamonia huruma nani? Yule ambaye yumrehemu. Wa hadha muhalun fi haqqi Allah ta'ala. Na hili jambo ni muhali, haiwezekani kulithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wamesema hivi? Kwa sababu wamefananisha. Binadamu akiwa na huruma huwa namna hii, huwa na sifa hii. Huwa mpole, na akamwonea rehema nani? Yule anaye anayemwonea huruma akawa katika moyo wake ana udhaifu. Mmenifahamu? Wakasema ikiwa hili liko kwa binadamu, basi tukidhibitisha kwa Allah itakuwa tumemfananisha na nani? Na binadamu. Lakini tayari washafanya nini? Washafananisha. Lau kama wakufananisha wangethibitisha bila kufananisha. Mmenifahamu sijui? Akili zao ndogo. Tayeb. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل نهاوني معتزلة أو إرادة الفعل مثل الأشاعرة وهذا في كل الصفات الفعلية عند الأشاعرة ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام wako watu grupu mbili hapa. Kuna Mu'tazila ambao wakanusha irada, na kuna Ashaira ambao wathibitisha irada. Mu'tazila ikija nas kwa mfano ghadiba Allahu alayhim, Allah amewaghadhibikia, wa wasema nini? Adhabahum, amewaadhibu. Na hawa ashaira wasema arada an yuadhibahum, ametaka kuwaadhibu, ndio maana nini ya ghadhabu, lakini sio sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi ni tafsiri mbili. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim Mu'tazila wasema al-mun'im, na ashaira wasema murid al-in'am, anayetaka kuwapa neema. Fanaqulu lahum, Sheikh al-Uthaymeen asema tutawaambia, ar-rahmatu thabitatun lillahi ta'ala bil adillati as-sam'iyya. Rahma ni sifa iliyothubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili za Qur'an na Sunna. وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. لو كما تتانغالي دليلي زا رحمة تتوننجي كثبتيشا هي صفة رحمة نينجي زايدي كليكو هاتا إرادة يلي متاكو ليثبتيشا واو. فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم. نسيت متاجا كل موانزو كوى sifa yaweza kuthibitishwa katika jina al-ism, au sifa yenyewe at-tansis alaiha, au al-fi'l. Sio, tumetaja haya kule mwanzo katika qawaid zilizopita. Taiba al-ism mithl ar-rahman ar-rahim, mwanzo limekuja aswa kama jina ambalo kila jina ndani yake lina nini? Lina sifa. Kwa hivyo majina haya yathibitisha rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya rahma. والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة أكسفيون صفة رحمة وازك بس. تاتو الفعل مثل ويرحم من يشاء كتندو تكورحيم. كونجيا تاتو إززوت إمثبتيش صفة نيني يا رحمة. ويمكن إثباتها أي صفة الرحمة بالعقل نتوزكو إثبتيش فيها كواكيلي كواكيلتو. فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. وكتزاما wewe hizi neema ambazo humteremkia huyu mwanadamu nyingi tu katika kila njia, na shari ambayo humwepuka huyu mwanadamu kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala akamwepushia hizi shari, ni dalili ya wazi ya kuthubutu rehma nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama kwa mfano leo mvua ikanyesha, mazao yakawa mazuri katika mashamba na nini, ami mtu ami ukimwambia hii nini, atakwambia hii ni rehma nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hii ni rehma yake Mwenyezi Mungu awarehemu waja wake. Sio? Hili ni jambo ambalo linajulikana kwa akili tu. Mtu akiona zile rehma kumbuka, akiona zile neema kumbuka rehma za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. قال ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. دلالة التخصيص ni ile dalala ambayo wameitaja wao ya akili kuwa kiumbe huyu yuko namna hii, kiumbe huyu yuko namna hii. Kwa hivyo hapa ni kuwa Allah ametaka ngamia awe na sura hii na ng'ombe awe na sura hii, tuathibitisha sifa ya nini, ya irada. Lakini sifa ya rahma dalili yake katika hizi neema iko zaidi kuliko hiyo sifa yenu mlioitaja ya irada, ambayo mmeikubali hiyo sifa kwa kutaja takhsisat za hivi viumbe. لظهور ذلك للخاصة والعامة. جambo la neema ladhihirika kwa watu waliosoma na awamu wote wawili. بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. wachache katika watu ndio wanafahamu دلالة التخصيص ambao tunahitaji. أما دلالة يا رحمة ambao ni neema watu wanaziona ni nyingi sana. Nafikiri hii iko wazi. Tayib, qal wa amma nafyuha bi hujjati annaha tastalzimu al-lin war-riqqa. Wa wasema ya lazimu kuwa ikiwa tutamthibitishia Allah sifa ya rahma kuwa ana upole na ana riqqa, kama vile mwanadamu moyo wake ukiwa na riqqa na upole ule ndio huwa na huruma, sio? Wasema hivyo. فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكننا في الإرادة بمثلها. إكيوا هي حجة إكو ساوى باسي تويزا بيك كانوش إرادة مليثبت شنيني كونجيا هي. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. هذا يعني كتين يوسف أساس إرادة كتاكا نكميلي كو يولي أنيتاكا كو جامبو أمبالو أترجيا رنياكي أتبتنيني منفا أو أتزويري وكتوكا منانا مذارا نهي لزيم كو الله أتكوني محتاجي كما فيلي بنادامو binadamu kilizo yu atakaji, mi nataka mfanye hivi ili nipate hivi na hivi na hivi, ama nataka nifanye hivi ili niepuke na hiki na hiki na hiki, sindio? Sasa pia nyinyi mshafananisha hapa, mkikubali kwa namna hiyo itabidi pia irada mfanye nini, muikatae, kwa sababu pia viumbe wanayo hiyo irada. Menelewa? Na tukiithibitisha kwa Allah itabidi tuseme kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mhitaji kwa kauli yenu. والله تعالى منزه عن ذلك ان الله متكسك نهيله. فان اجيب بان هذه اراده المخلوق لكن wewe hi irada nyingine ni ya kiumbe amkan aljawab bimithlihi fi arrahma na hivyo hivyo katika rahma tutasema nini bian arrahmat almustalzima linqs hi rahmat almakhluq rahma ambayo ina naqs ni rahma makhluq si Allah subhanahu wa ta'ala. wa biha تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. نهاب بين كوازي وباطل ومذهب أهل التعطيل إيوه إلى تعطيل نعام سيفة زوت وزكانوشا أم خاصا أم بادي سيفة وزكانوشا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماترودية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. اتي اتكادي يا أشاعرة نما ترودية ومكجنايو إلي ككنوش اتكادي يا معتزلة نجهمية ميونا أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد خاب من كانت العميان تهديه. Kipofu wataka kumuongoza kipofu mwenzake, wote wawili wapotofu. Kisha hawa ati itikadi yao wamekuja nayo kusema kuwa Mu'tazila wampotea na Jahmia wampotea. Sheikh al-Uthaymeen anasema njia ya Ashaira na Maturidiya katika kuthibitisha asmaillahi na sifa zake na zile hujja walizokuja nazo hawawezi kuzuia shubha za nani, za Mu'tazila na Jahmia. Wadhalika min wajhain, awalan au ahaduhuma, أنه طريق مبتدع ننجي يوزوش لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها هكو أنا أمتوم صلى الله عليه وسلم ولا سلف نما إمام كتكهي ديني وعلمه والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة بدعة هوازي كويزوية بدعة منزاكك وبدعة نسنة ديو ينونرونيني ينونروا بدعة الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماترودية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماترودية لما نفوه على أهل السنة نونيني وهو أن العقل لا يدل عليه تزام أهل السنة ولبوانبيا ماترودية نأشاعر مبونا هزي سيفا مزيكوبالي na hizi hamzikubali wakasema hizi tuzikubali kwa sababu akili yetu yakubali na hizi tuzikataa kwa sababu akili yetu imekataa pia ashaira na muunana aitona ni mu'tazila na jahmia waweza kuambia wale kuwa wakiambiwa na maturudia mbona hii sifa mwekataa kwa sababu akili zetu zinkataa umeona sio mafahamu hapa Nyinyi Mu'tazila na nyinyi Jahmia, mbona hii sifa mwaikatana? Sisi tusema kuwa kwa akili zetu ya thubutu. Wale watasema kwani akili zenu nini zina nini? Hata nyinyi mkubali zimethubutu na sisi tusikubali. Yaani sisi pia tuna akili zetu. Mwanifahamu sijui. Yaani nyinyi nani hata sisi tuwafuatie akili zenu na sisi pia tuna akili zetu. Sisi tusema kwa akili zetu sisi hizi sifa hazikuthubutu. Kama vile nyinyi mkiambiwa na Ahlus Sunna mbona hizi sifa mwazikanusha mwasema kwa akili zetu imekataa na pia Jahmia na Mu'tazila watawaambia wao kwa akili zetu yakataa hizi sifa. Umeona vizuri? Hivyo hivyo watawajibu. Fayaqulun laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum min as-sifati bima za'amtumuhu dalilan 'aqliyan. وأولتم دليله السمع فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمع فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة ونسى حجي Jahmia watawaambia hawa watu nyinyi mmejijuzishia nyinyi nafsi zenu kukanusha kile mlicho kikanusha katika sifa mkadai kuwa dalili ya akili haikubali kisha mkafuata zile aya na hadithi mkazifanyia nini tahrif ambao waita ta'wil sawa mbona na sisi mwatukataza tusitumie akili yetu katika kile tunachokikanusha kisha tufanye taharifu ya zile nusus kama mnavyofanya nyinyi kitu gani ambacho chakataza sisi tuna akili na nyinyi mna nini mna akili zenu ikiwa akili zetu sisi zimekosea ni kipi kinachothibitisha kuwa akili zenu zimpata na ikiwa akili zenu zimepata kwa kitu gani tutajua kuwa akili zetu zimekosa وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى همونا نيني هجا يوتي كتكتازا سيسي كليتنا تويتكيدي اسبقوا نكتوكمية نكفوتنين متمنية نفس زينو وهذه حجة دامغة هي حجة يفنجا كلا كيتو إشاوة نيامزيشا ناني أشاعر نماتروديا وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماترودية ولا مدفع لذلك إلزام صحيح كبيسة وكيزوم زيفي معتزلة نجهمية ضدية ماترودية نناني نأشاعرة ولا أكون نجيه ككوي بابا ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب هكون نجيه إسبكو كرودي كتك منهج السلف na madhhabi ya salaf ambao katika huu mlango hakuna zingine tuzithibitisha kwa sababu akili yetu athibitisha nyingine zote tuzithibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wala tufananishi mwataka nini? Qala Allahu qala Rasul. Kila tunachokithibitisha tuna dalili ndio tunaoifuata. Hebu Jahmi asimame aanze kuleta mjadala ya kijinga kama haya kwa Ahlus Sunna, hawezi. Atajibiwa na atanyamaza, kama tunavyowajibu hapa kwa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kuanzia mwanzo wa kitabu, na mtakuja kuona insha Allah Taala hapo mwisho. Asema wa yuthbituna lillahi ta'ala min al-asma' sifat ma athbathahu li nafsihi fi kitabihi wa 'ala lisani rasuli sallallahu alayhi wasallam ithbatan la tamthila fihi wa la takyif wa tanzihan la ta'tila fihi wa la tahrif. Mwana itikadi ilivotamu wathibitisha kile ambacho amekithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake katika majina na sifa katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake, kuthibitisha bila ya kufananisha wala kuzipa namna sifa zile, na kumtakasa bila ya kukanusha wala kupondoa na kuharibu maana ya nusus. Itikadi safi kabisa. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Wallahi ni ni'ma kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza katika i'tiqadi kama hii, ambao wengi katika ahlul bid'ah haya maneno wakiyasikia yawachoma ndani ya moyo wao. Kwa nini waitakidi hivi? Hamna hoja nyinyi, mtumia akili zenu. Na lau kama akili zetu tazitumia, kila mtu atakuwa na madhehebu yake, kila mtu atatumia akili yake, atavumbua yake. Lakini tukiregea kule katika marji'ia Qur'an na sunna, tukiregea huko hatuwezi kupotea. Tambihum, kumalizia. Ulima mima sabaka anna kulla muatilin mumathil wa kulla mumathilin muatil. Tumefahamu katika yote yaliyopita kuwa kila muatil, muatil ni yule anayekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikataa, ni mumathil, ni mfananishaji. Wa kulla mumathilin muatil, na kila mfananishaji ni mkanushaji wa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema amma ta'til mu'attil fa zahir, kukanusha kwa mkanushaji iko wazi kwa iwakanusha zile sifa. Wa amma tamthiluhu, kivipi tusema amefananisha huyu mu'attil? Falianahu innama attala li'i'tiqadihi anna ithbat as-sifat yastalzimu at-tashbih فمثل اولا وعطل ثانيا كما انه بتعطيله مثله بالناقص. الله اكبر. شيخ العثيمين اسما كيفي هو مكنوشاجي امفانانيشا اسما بسبب امجنجيه اعتقادي yake ya kukanusha mwanzo kabisa alivyoona kuwa kudhibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake muna kufananisha. Kwa hivyo mwanzo akafananisha, alivofananisha pili akakanusha, alivokanusha ikawa amemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kilicho na nini, na upungufu. Kwa mfano Jahmiya wakataa sifa ya as-sam' wal-basar wal-kalam wal-haya. Mfano kwa sifa hizi: Allah hasikii, haoni, hazungumzi, hana uhai. Huyu nani? Muattila. Kwa nini amezikataa sifa hizi? Mwanzo amefanya nini? Amefananisha. Nikithibitisha hizi itakuwa nimemfananisha nani? Na viumbe. Kwa hivyo nifanyeje ya pili? Nikanushe. Akakanusha. Haya, sawa. Shakanusha. Baada ya kukanusha sasa tuje kwenye sifa alizozikanusha. Taratibu na mimi, amekanusha kusikia, kuona, kuzungumza, uhai. Hapa amemfananisha Allah na nini? Na kisichokuwa na uhai, ambacho hakisikii wala hakioni wala hakizungumzi wala hakina uhai. Kwa hivyo bado arudi kwenye nini? Kufananisha. Mwanaelewa sio nazungumza nini? Mwanzo amefananisha, akakanusha, alivokanusha akaangukia kwenye kufananisha. Mbona mwanitizama kama hamnielewi nazungumza nini? Mimi kisema fulani haoni, maana yake itwa nani yo kilema hicho chaitwaje? Kipofu, si ndio? Ama nikisema haoni maana yake hana macho. Si kipofu. Sasa mimi nikisema hawa muattila wamesema kuwa Allah hasikii. Wamemfananisha nini? Si washafananisha tayari. Mmenifahamu zinazungumza nini? Wakisema hazungumzi wamemfananisha nani? Kwa hivyo wamfananisha kufananisha. Sasa mwanzo wamefananisha wakakanusha. Walivokanusha katika kukanusha kwao pia kukawa ndani yake kuna nini? Kufananisha. Manake asoma wa huwa as-sami'ul basir. As-sami'ul basir. Nikisema yuwasikia yuwaona hapa itakuwa nimemfananisha na nani? Na kiumbe. Sababu kiumbe pia yuwasikia yuwaona. Sasa wacha nikatae. Hakuna sifa hii. Kwa hivyo mwanzo ashafanya nini? Ashafananisha ndio akakataa, sio? Sasa akasema hasikii haoni. Kusema hasikii haoni umemfananisha nani? Na kiziwi kipofu, sio? Kwa hivyo bado uko pale pale katika kufananisha. Ndio maana ya maneno Sheikh Al-Uthaymeen kuwa anapokanusha huwa amemfananisha na aliye na upungufu. Meelewa maneno vizuri? Mbona naona kama sijaeleweka? Unajua macho mkiakodoa namna hii naelewa hapa hawaelewi. Mwanaelewa nazungumza nini? Mmeelewa? Eh. Ni kama nimesema hapa mfano mzuri. Mtu akisema fulani haoni, maana yake nani? Ni kipofu. Na akisema hasikii, maana yake nini? Kiziwi. Na nikisema hazungumzi, maana yake itakuwa nini? Mbubu, sawa? Sasa tuseme binadamu wewe useme yule haoni, hasikii, hazungumzi wala hana uhai. Itakuwa nini? Njiwe. Sio? Kama njiwe tu lile. Sio? Sasa wewe ikiwa umemsifu binadamu namna hiyo ukamsema yule pale binadamu haoni, hasikii, hazungumzi wala hana uhai. Ukamwambia mtu kuna binadamu yuko namna hiyo, mfano binadamu tukiumbe. Yule mtu atakwambia nini? Wewe una wazimu wewe. Wewe si binadamu, hana uhai, hasikii, haoni, hazungumzi na hana uhai. Kuna tena ubinadamu hapo? Khalas, hakuna hiyo kitu. Ni kama njiwe lile, sio? Sasa ikiwa mtu hakubali sifa hizi upe kiumbe chake Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi leo yuaje jamii wasema Allah hasikii wala haoni wala hazungumzi, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, wala hana uhai? Mfano hizi sifa nne amezikataa. Bimaana amethibitisha nini? Amethibitisha upungufu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na amemfananisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na viumbe ambao wana nini? Wana upungufu. Nafikiri hili liko wazi, sio? Tayib. Wa amma tamthil al-mumathil fa zahir. Kufananisha kwa wale wanaofananisha iko wazi, wamefananisha. Wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh. تعطيل ياك ممثل إكوابي ونمنا تات. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. ممثل كنفان أمكوجة كتك آية ويبقى وجه ربك akathibitisha uso, lakini akafananisha uso huo na uso wa nani? Wa binadamu. Kwa mfano waliyadhu billah, huyo mumathil tayari kwa kufanya hivyo ameikanusha hii nafsi aliyothibitisha ndani yake sifa ambayo ameifananisha. Kivipi? Kwa sababu hii nafsi haimaanishi yale maneno anayoyasema yeye, bali nafsi ile yathibitisha ile sifa bila ya nini? Bila ya kufananisha. Kwa ile sifa ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana uso kweli, lakini uso ule haukufanana na uso wa chochote kile. Mmenielewa sivyo? Sasa kuthibitisha kwake kuwa kuna uso ambao umefanana na uso fulani, hapo tayari ameikanusha ile aya, sababu ile aya haimaanishi hivyo. Mmenielewa? Pili, athani أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد هذه دليل زوته ambazo zakanusha Allah kufanana na viumbe wake yeye pia amezikanusha sababu amefananisha na hizi aya zasema hakufanana athalith annahu attala Allah ta'ala an kamalihi alwajib amekanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu wake ambao ni wajib au na ukamilifu haithu mathalahu bil makhluq an naqis alipomfananisha na kiumbe ambaye ana nini ana upungufu سيو نيلويكا والله تعالى اعلم ان شاء الله تعالى الشيخ العثيمين كوانزيا هابا ديو مويشو كابيسا البوزنغومزيا هذه قواعد تلزنغومزيا كوانزيا هابا كسباب لمناسبة اتتاجى شبه زبعض ذا نصوص انبازو هوا واتوا علم الكلام نهوا بطوفو wamewatolea hujja ahlus sunna akamwambia mbona nyinyi katika nasi mfanya ta'wil ama taharif mbona na katika hadithi ya musemi katika dhahiri yake ni hivi mbona ile kisha wakataja nafsi nyingi Sheikh Al-Uthaymeen atazitaja kisha atajibu moja baada nyingine shubha zao biidhnillahi ta'ala hayo ndio tutakayoanza kuzungumzia katika halqa ya kesho na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie sahali nia ni kuwa nzia sasa tutakayotaja atakuwa ni sahali nia ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atatuwezesha basi natarajia katika juma litakalokuja tumalizie kitabu cha al-qawaid al-muthla wallahu ta'ala alam subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fikum